Hoofdstuk 4 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 4 van boek 1. Darja Alexandrovna stond tussen allerlei in het rond gestrooide voorwerpen aan een geopend schrijfbureau in negligé, met dunne, opgestoken haarvlechten, een door kommer verwrongen gelaat en grote verschrikte ogen. Toen zij zijn tred hoorde, hield ze op en zag naar de deur, terwijl zij vergeefs moeite deed haar gelaat een strenge en verachtelijke uitdrukking te geven. Zij voelde dat zij hem, of liever de op handen zijnde samenkomst, vreesde. Zij beproefde dat te doen, wat zij in deze 3 dagen wel 10 maal te vergeefs beproefd had: haar goed en dat van de kinderen in te pakken en naar haar moeder te rijden. Ook nu weer moest ze zichzelf bekennen dat het zo niet blijven kon en dat zij iets doen moest om hem te bestraffen, en hem was het ook slechts in geringe mate de smart te doen gevoelen die hij haar veroorzaakt had. Zij wilde hem verlaten en voelde dat het haar onmogelijk was, geheel en al onmogelijk, daar ze zich niet kon ontwennen hem als haar echtgenoot te beschouwen en hem lief te hebben. Zij voelde dat zij niet in staat was te vertrekken, maar terwijl zij zichzelf bedroog, zocht ze haar goed bijeen en deed alsof zij wegreizen wilde. Toen ze haar man zag, begon zij in een schuiflade te schommelen, als zocht zij iets. Daarna vermande zij zich en zag naar hem om. Haar gelaat, dat strengheid en vastberadenheid moest uitdrukken, tekende echter onbeholpenheid, angst en smart. "Dolly," sprak hij met zwakke, vreesachtige stem. Hij liet het hoofd tussen de schouders zakken, om er beklagenswaardig en onderworpen uit te zien. Zijn gelaat straalde daarbij echter van frisheid en gezondheid. Zij mat hem met vluchtige blik van het hoofd tot de voeten. "Ja, hij is gelukkig en tevreden," dacht zij. "En ik? O, die afschuwelijke goedigheid, waarom ieder hem prijst en bemint. Ik haat ze." Haar lippen klemden zich op elkander. De rechterwangspier van haar bleek gelaat werd zenuwachtig vertrokken. "Wat wilt ge?" vroeg zij met gejaagde, haar zelfvreemde stem. "Dolly," sprak hij sidderend, "Anna komt vandaag. Wat gaat mij dat aan? Ik kan haar niet ontvangen," riep zij uit. "Dolly, eindelijk moet het toch. Ga weg van mij," riep zij heftig. Tot hiertoe had Stefan Arkadiewicz heel kalm aan zijn vrouw kunnen denken. Hij had ook steeds gehoopt dat, volgens Matjeff zeggen, alles terecht zou komen, en had daardoor rustig zijn courant lezen en zijn koffie drinken kunnen. Nu echter, nu hij haar bekommerd gelaat zag en aan de klank haar stem hoorde hoe ongelukkig en wanhopig zij was, nu was het hem alsof zijn keel toegeschroefd werd en zijn ogen vulden zich met tranen. Mijn God, wat heb ik toch gedaan? Dolly, om Gods wil! Hij kon niet verder spreken. Snikken verstikten zijn stem. Zij sloot het bureau en zag hem aan. Dolly, wat kan ik zeggen? Slechts dit ene, vergiffenis, vergiffenis. Bedenk toch, kunnen 9 jaren, die wij samen geleefd hebben, niet 1 ogenblik? Zij sloeg de ogen neder en wachtte in spanning af, wat hij verder zeggen zou. Een ogenblik van verleiding uitwissen, sprak hij, en wilde nog meer zeggen. Maar bij die woorden trilden haar lippen en de spieren haar rechterwang, als had ze fysieke smart. Ga heen, ga toch heen, riep zij nog schriller, en spreek mij niet meer van uw verleidingen, uw afschuwelijkheden. Zij wilde wegsnellen, doch wankelde en moest zich aan een stoel vastgrijpen om niet te vallen. Zijn gelaat tekende grote droefheid, zijn ogen werden met tranen gevuld. Dolly, sprak hij snikkend, denk om Gods wil aan de kinderen, die toch zijn onschuldig. Ik heb gefaald, straf mij, laat mij mijn schuld boeten, wat ik ook doen moet, ik ben tot alles bereid. Ik heb schuld, ik kan niet zeggen hoe diep schuldig ik mij gevoel, maar Dolly, vergeef mij. Zij zette zich neder, hij hoorde haar zware, benauwde ademhaling en werd door onuitsprekelijk medelijden met haar bewogen. Zij beproefde enige malen te spreken, maar kon niet. Hij wachtte. Gij denkt aan de kinderen, om je met hen te vermaken. Ik denk echter ook aan hen, en weet nu dat zij verloren zijn. Hier bracht zij klaarblijkelijk een frase uit, die zij zichzelf in deze 3 dagen voortdurend had opgedrongen. Omdat zij hem met je aansprak, zag hij dankbaar tot haar op en wilde haar hand nemen. Zij wendde zich echter met afschuw van hem af. Ik denk aan de kinderen, en voor hen zou ik alles ter wereld willen doen. Maar ik weet niet hoe ik het best voor hen zorgen kan, door ze aan hun vader te ontnemen, of hen bij een liederlijke vader te laten. Ja, bij een liederlijke vader. Zeg nu zelf, of er na het voorgevallene nog mogelijkheid bestaat om samen te leven. Zeg, is dat mogelijk? Herhaalde zij met verheffing van stem, nadat mijn echtgenoot, de vader mijner kinderen, een minnehandel heeft aangeknoopt met de gouvernante zijner kinderen. Maar hoe kan ik het toch weer goed maken? Vroeg hij op klagende toon en liet het hoofd steeds dieper zinken. Gij zijt mij onuitstaanbaar, riep zij uit, zich al meer en meer opwindend. Uw tranen hebben voor mij geen waarde. Gij hebt mij nooit bemind, gij hebt geen hart, geen edelmoedigheid. Gij staat mij tegen, gij zijt voor mij een vreemde, ja, geheel een vreemde geworden. Dat woord vreemde, dat haarzelf het verschrikkelijkst klonk, bracht zij met smart en toorn uit. Hij zag haar aan, hij verwonderde zich en verschrok over de boosaardige uitdrukking van haar gelaat. Hij begreep niet dat zijn medelijden haar zo prikkelde. Zij bemerkte dat hij slechts medelijden en geen liefde voor haar gevoelde. Nee, zij haat mij, nooit zal zij mij vergeven, dacht hij. Het is vreselijk, vreselijk, sprak hij. In het belendend vertrek begon een kind, dat gevallen scheen te zijn, te schreien. Darja Alexandrovna luisterde, en haar gelaat nam een zachtere uitdrukking aan. Een ogenblik bezon zij zich, als wist ze niet waar zij was en wat ze doen moest. Daarna stond zij haastig op en ging naar de deur. Zij bemint mijn kind toch nog, dacht hij, de verandering harer trekken ziende, mijn kind. Hoe kan zij mij dan haten? Dolly, nog één woord, sprak hij haar volgend. Als gij mij volgt, roep ik de bedienden en de kinderen, dan zullen ze allen vernemen, welk een laag mens gij zijt. Ik vertrek heden nog. Blijft gij maar bij uw liefje. Zij sloeg de deur achter zich dicht. Stefan Arkadiewicz zuchtte, wischte zich het gelaat af en verliet met langzame schreden de kamer. Matjef zegt dat alles nog wel terecht zal komen, maar ik zie daar geen mogelijkheid toe. En hoe afschuwelijk en plat heeft zij geschreeuwd, sprak hij tot zichzelf, en dacht aan de woorden, liefje en laag mens. En misschien hebben de meiden dat gehoord. Hoe vreselijk plat, hoe vreselijk! Stefan Arkadiewicz stond enige ogenblikken stil, wischte de ogen af, hief het hoofd weer fier omhoog en verliet het vertrek. Het was vrijdag, en in de eetkamer trok een Duits horlogemaker juist de klokken op. Stefan herinnerde zich een schertsende woordspeling over die brave, kaalhoofdige Duitser, dat zijn geheel bestaan opgetrokken was door klokken op te trekken, en hij glimlachte. Stefan Arkadiewicz hield veel van een geestige zet. Ach, misschien dat de bui bij ons ook nog optrekt, dacht hij. Matjef, die juist binnenkwam, riep hij toe, Matjef, richt de kamer in voor Anna Arkadievna, zoals u beveelt. Stefan Arkadiewicz trok zijn pels aan en ging het bordes op, om uit te gaan. Komt u te huis dineren? Vroeg Matjef, die hem uitgeleide deed. Misschien. Hier, dit is voor de onkosten. Hij gaf hem een 20 roebel biljet. Zou het genoeg zijn? Genoeg of niet genoeg, wij zullen er wel mee rond moeten komen, zeide Matjef, sloeg het portier toe en trad op het bordes terug. Inmiddels had Darja Alexandrovna haar kind getroost, en daar zij aan het rollen van het rijtuig hoorde dat haar man uitgereden was, keerde zij naar haar slaapvertrek terug. Dit was voor haar het enig toevluchtsoord voor alle huiselijke zorgen, die haar in beslag namen, zodra zij het verliet. Zelfs nu, in de korte tijd dat zij zich in de kinderkamer bevond, hadden de Engelse bonnen en Matrona Filimonova een menigte vragen tot haar gericht, die geen uitstel konden leiden en die zij alleen beantwoorden kon. Hoe de kinderen voor de wandeling gekleed moesten worden, of ze melk moesten drinken, of er om een andere kok gezonden zou worden. Ach, laat mij met rust, had zij geantwoord, en toen in haar slaapvertrek tot de plaats, waar zij het laatst met haar man gesproken had, teruggekeerd zijnde, vouwde zij de magere handen en begon zich het gehele gesprek voor de geest terug te roepen. Weggereden? En of hij nog in betrekking staat met haar, of zij elkander nog ontmoeten? Waarom heb ik hem daar niet naar gevraagd? Nee, nee, een verzoening is niet mogelijk. Wanneer wij ook al in één huis blijven wonen, zo zullen wij toch vreemden voor elkaar zijn, voor altijd vreemden. Met bijzondere nadruk herhaalde zij dat haar zo pijnlijk woord, en hoezeer heb ik hem bemind, en bemin ik hem nu misschien nog niet meer dan vroeger. Het ergste is echter, verder kwam zij niet, want matrone Filimonova zag door de deur naar binnen. Mag ik om mijn broeder zenden, om tenminste het middageten te koken? Anders gaat het als gisteren, en krijgen de kinderen voor 6 uur niets te eten. Goed, ik kom terstond en zal alles regelen. Is er al verse melk gehaald? En Darja Alexandrovna verzonk weer in de dagelijkse zorgen en vergat daarin voor enige tijd haar kommer. Einde van hoofdstuk 4 van boek 1.